To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Wiceminister zdrowia krytykuje plany obniżki składki zdrowotnej dla mikro i małych przedsiębiorców, a mówi za to o podatku zdrowotnym. Szef MON uspokaja, Amerykanie nie wycofują się z Polski, o wyprowadzce z Jasionki mówi, że to było już planowane. Prokuratura z Poznania stawia zarzuty po działalności firmy organizującej koncerty, które nigdy nie miały się odbyć. Obniżenie składki zdrowotnej dla mikro i małych przedsiębiorców krytykuje wiceminister zdrowia. Wojciech Konieczny uważa, że ustawa przyjęta przez Sejm jest szkodliwa dla systemu opieki zdrowotnej. Jego zdaniem wyliczony na około 4 miliardy złotych koszt dla budżetu jest niedoszacowany. Absolutnie zaniżone, gdyż nie uwzględniają tego, że tak duże uprzywilejowanie grupy osób, które nazywają się przedsiębiorcami, wobec ludzi na etatach spowoduje po prostu zwiększenie liczby tych osób, które są na samozatrudnieniu, co jest wiadomo, że negatywne dla systemu ZUS-owskiego, dla systemu podatkowego, no i dla systemu ochrony zdrowia. Wiceminister zdrowia z Lewicy mówi natomiast o podatku zdrowotnym. Oczywiście składka zamieniona na podatek staje się rozwiązaniem jasnym, czytelnym, równym, ponieważ wszyscy płacą 9%. Jeżeli ktoś osiąga wysokie dochody, płaci wyższe podatki, również podatki zdrowotne. Jeżeli ktoś osiąga niższe dochody, płaci niższe podatki zdrowotne i myślę, że to jest bardzo sprawiedliwe rozwiązanie. Jak już informowaliśmy w Trójce, nasz reporter dowiedział się, że jutro opublikowany zostanie list z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o wstrzymanie pracy nad ustawą. Podpisało się pod nim około 60 naukowców, ekonomistów, przedsiębiorców i lekarzy, a wśród nich także przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. Uważają oni, że na przepisach zyskają głównie najlepiej zarabiający. Relokacja wojsk amerykańskich to realizacja ustaleń z lipca ubiegłego roku, przypomniał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W południe dowództwo amerykańskich wojsk lądowych w Europie i Afryce ogłosiło planowane przeniesienie amerykańskiego sprzętu wojskowego i personelu z Jasionki w inne miejsca w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę, że bazę w Jasionce przejmują zgodnie z ustaleniami szczytu NATO w Waszyngtonie wojska sojuszu. W grudniu wspólnie z ministrem Pistoriusem przywitaliśmy niemieckich żołnierzy, którzy rozstawili swoje patrioty w okolicy lotniska Jasionka. Kolejny etap to jest przyjazd norweskich żołnierzy ze swoim systemem obrony przeciwlotniczej, których odwiedziłem na początku kwietnia. Amerykanie podali, że ze względu na potrzebę utrzymania bezpieczeństwa operacyjnego nie mogą podać szczegółowych informacji o tym, kiedy i dokąd zostanie przeniesiony sprzęt. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej spotkali się z premierem. Głównym tematem rozmów były amerykańskie cła na samochody z Europy. Szef rządu zapowiada, że w tym tygodniu będzie rozmawiał na ten temat z szefową Komisji Europejskiej, przywódcami europejskimi. Jak przekazali przedstawiciele branży, amerykańskie cła będą odczuwalne na polskim rynku. Prognozuje się, że w sektorze dostaw pracę może stracić 13 tysięcy osób. Na początku spotkania Donald Tusk przekonywał, że chce kierować się tym, co dzisiaj usłyszy podczas nadchodzących rozmów. Naszym zadaniem jest nie narzekać, tylko szukać takich rozwiązań czy takich działań, a także waszych rekomendacji, jeśli chodzi o moje działania na arenie europejskiej. Mowa była także o innych wyzwaniach, takich jak transformacja energetyczna i konkurencja ze strony Chin. Dlatego współpraca branży z rządem ma być kontynuowana, przekazał po spotkaniu dyrektor zarządzający Polskiej Grupy Motoryzacyjnej Bartosz Mielecki. Z naszej strony było oczekiwanie, była wyrażona potrzeba stworzenia zespołu, który pochyliłby się nad problemami branży i wspólnie szukał rozwiązań. Przez amerykańskie cła najbardziej mogą ucierpieć polscy producenci części samochodowych. Zajmujemy 7 miejsce na świecie w ich eksporcie i 2 w Unii Europejskiej. Bartosz Mielecki, Trójka. Prawie 500 pokrzywdzonych po koncertach Widmo. Po 6 latach poznańska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie bileterii Tixer. O wyłudzenie oskarżyła 2 osoby prowadzące firmę. Ustalono, że imprezy nigdy nie miały się odbyć. Osoby te wiedziały, że takie wydarzenie nie zostanie zorganizowane i tym samym wprowadziły pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się zaciągniętych w ten sposób zobowiązań, czyli zorganizowania czy pośrednictwa w tego typu wydarzeniach artystycznych, sprzedaży biletów na takie artystyczne wydarzenia. Powiedział Łukasz Wawrzyniak z prokuratury w Poznaniu. Oskarżeni to Teresa H. i Jacek L. Grozi im do 8 lat więzienia. Klimat. Narasta susza hydrologiczna. Władze Kampinoskiego Parku Narodowego informują, że wiosną nie było tam tak mało wody przynajmniej od 10 lat. W mediach społecznościowych przypominają, że aby przeciwdziałać suszy, można rzadziej kosić trawy w swoim ogródku, zbierać wodę deszczową, dać zarosnąć rowom melioracyjnym lub sadzić drzewa nad rzekami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, jest sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Nasze piłkarki wydarły wręcz remis w Zenicy. Po jeden zremisowały w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, a gol na wagę remisu Weronika Zawistowska strzeliła już w doliczonym czasie gry. Weronika na co dzień jest zawodniczką Bayernu Monachium i pewnie tego wieczora będzie kibicować klubowym kolegom w spotkaniu przeciwko Interowi Mediolan. Stawką dwóch meczu już półfinał Ligi Mistrzów. Dwukrotne 2-0 dla Bawarczyków sprzed 3 lat będzie trudno powtórzyć. Piłkarze Bayernu są tego świadomi. Gramy z bardzo mocnym rywalem, prawdopodobnie jednym z najmocniejszych obecnie. Potrafią bardzo dobrze bronić, są świetni jako drużyna. Wiemy o tym, ale wiemy też, że potrafimy zrobić im krzywdę. Wiemy, jak grać z piłką przy nodze i co robić, kiedy oni mają piłkę. Wierzy Konrad Leimer. Kicker przypomina jednak wszystkie starcia Monachijczyków z Interem w Lidze Mistrzów, w tym przegrany finał z 2010 roku. Süddeutsche Zeitung wydrukowała wywiad z kapitanem tego zwycięskiego Interu. Javier Zanetti wspomina Bremę i Mateusa, swoich niemieckich kolegów, zawodników Interu i mistrzów świata, ale też wskazuje, że obecny Bayern mimo zmian zachował swoje DNA, siłę, standardy i zawodników, którzy robią różnicę. Zanetti czeka na wyrównany mecz. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W drugim z pierwszych zaplanowanych na dziś meczów ćwierćfinałowych inny szlagier, Arsenal na Emirates zmierzy się z Realem Madryt, a Grzegorz Lato kończy 75 lat. Legenda naszego futbolu wylicza największe, niebagatelne zresztą sukcesy w karierze. Zdobyliśmy złoty medal olimpijski, srebrny medal, zdobyliśmy trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, przecież w 74 roku ja osobiście zanotowałem największy swój sukces z racji tego, że zostałem królem strzelców tych Mistrzostw Świata. Później byliśmy w 78 na 5., 6. miejscu, powtórzyliśmy sukces już nie pod panem Kazimierzem Górskim, ale pod trenerem Antonim Piechniczkiem. W 82 roku zdobyliśmy też trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Mówił Grzegorz Lato, wspaniały piłkarz, niespecjalnie dobry prezes PZPN, obecny Cezary Kulesza, ma mieć zdaniem kibiców z nim wiele wspólnego, myśląc o mentalności i sposobie zawiadywania federacją. Co w siatkówce? Rewanżowe spotkania półfinałowe w Tauron Lidze Pań. Gra się tu do dwóch wygranych. W pierwszym starciu derbowym w Łodzi UKS dość łatwo ograł Grota Budowlanych Łódź. Trwa rewanż na parkiecie Budowlanych i pierwszy set bardzo wyraźnie dla Budowlanych, właśnie do 13. W drugiej partii UKS prowadzi w tym momencie 5-3. O 20.30 BKS w Bielsku Białej spotka się z Dewelopresem Rzeszów. W pierwszym meczu zwyciężyły dziewczyny z Podkarpacia i ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 21.00. W nocy mało chmur, temperatura od minus 6 na Podlasiu do plus 3 nad morzem. Jutro więcej chmur z miejscami opadami deszczu, temperatura od 4 do 13 na plusie. Do końca tygodnia nocami temperatura ma spadać poniżej zera, ale od niedzieli zacznie szybko rosnąć i w przyszłotygodniowy czwartek sięgnie nawet 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. 2 dwójki, 7 trójek. Proszę dzwonić w każdej sprawie. Na przykład z odpowiedzią na pytanie, skąd się biorą w lasach opony. Ja mieszkam na wsi. Gmina wprowadziła taki limit, że przyjmują rocznie 4 opony od gospodarstw. No a samochodów w każdym gospodarstwie jest więcej, dodatkowo są maszyny jakieś. Myślę, że to jest powód, że te opony lądują w lesie, ponieważ pszczoki nie przyjmują po prostu tych opon. Są i inne przyczyny. Ja mam pewną koncepcję i wiem już skąd się wzięły te opony. Ponieważ jest wiosna, zbliża się przecież lato. Ludzie chcą kupić tę oponkę. No a że aktywność na świeżym powietrzu to bardzo często w latach, to być może to już są te skupione przez ludzi oponki. 2 dwójki, 7 trójek. Daniel przy słuchawce czeka na kolejne głosy. Zapraszamy do Trójki. A w dzisiejszej popołudniowej audycji posłuchają Państwo jeszcze reportażu. Jego bohater, Sebastian Karczewski, barber z Gdańska, przemierza setki kilometrów, by pomagać chłopakom z zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Raciborzu. Uczy, motywuje, ale też opowiada o marzeniach i wartościach. To po godzinie 18.30, nieco wcześniej, rozmowa na Międzynarodowy Dzień Romów. Między innymi o edukacji romskich dzieci. Muzyka. 13 minut po godzinie 18. Dziś 8 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Romów. Dlatego w studiu Trójki na Emiła Katosz z Fundacji W Stronę Dialogu, specjalistka do spraw edukacji i kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na łączach z nami jest też pani Karolina Kwiatkowska, dyrektor do spraw komunikacji z Centralnej Rady Romów w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Na początek spytam obecną w studiu Noemi Łakatosz. To dla pani ważny dzień? Jak najbardziej. Jest to dzień, w którym tak naprawdę cała społeczność może się połączyć, nie tylko romska, ale też światowa, ponieważ ten dzień nie tylko upamiętnia całą historię Romów, ale też pokazuje, jak ważne jest, żeby ten dzień kultywować i tą tradycję kultury romską. I powoduje to przede wszystkim, że integruje wszystkich dookoła. I dla mnie to jest bardzo ważne, żeby integrować i tworzyć cały czas coś pięknego. Ta kwestia związana z kulturą, sztuką jest dla pani bardzo ważna, prawda? Oczywiście. Można powiedzieć, że urodziłam się z pędzelkiem i cała moja rodzina jest bardzo artystyczna, dlatego też przekazuję swoją wiedzę dzieciom, nie tylko romskim, ale też dzieciom z Ukrainy. Właściwie wielokulturowość jest bardzo dla mnie ważna i różnorodność. I dzisiaj też właśnie miałam okazję przeprowadzić takie zajęcia artystyczne dla dzieci w fundacji. O tej wielokulturowości i różnorodności będziemy na pewno jeszcze rozmawiali. Natomiast chciałbym na sam początek zbudować taki pewien kontekst związany z tym dzisiejszym świętem. I o to podpytam panią Karolinę Kwiatkowską z Centralnej Rady Romów w Polsce. Czy my wiemy, ilu Romów żyje w Polsce? No, bym powiedziała, że nie do końca są te dane szacunkowe zmonitorowane i zbadane, dlatego że zgodnie ze spisem powszechnym oczywiście jest ich około 13 tysięcy samych Romów w Polsce. Tak? Oczywiście z monitoringów, które przeprowadzają NGO-sy romskie, w tym Centralna Rada Romów w Polsce, szacujemy, że Romów jest około 35 tysięcy, a nawet i więcej. Najwięcej Romów zamieszkuje oczywiście Małopolskę, Dolny Śląsk i Mazowsze, ale też bym chciała dodać, że to niezwykła data, czyli 8 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Romów, to jest moim zdaniem uhonorowanie właśnie kultury i dziedzictwa romskiego, ale przede wszystkim możemy w tym dniu mówić i zwrócić uwagę na problemy, z jakim się wciąż boryka społeczność romska właśnie na całym świecie. Chciałbym jeszcze wrócić do tej liczebności. Czy sytuacja zmieniła się w Polsce po 2022 roku, po agresji Rosjan na Ukrainę? No myślę, że ta data i niestety agresja Rosji na Ukrainę była bardzo decydującą datą dla nas wszystkich, w tym i myślę dla społeczeństwa polskiego i oczywiście społeczności romskiej, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo dużo Romów z Ukrainy przybyło tutaj do Polski i myślę, że większość Romów ukraińskich zostanie w Polsce. Też Romowie z Ukrainy borykają się z wielkimi wyzwaniami, z sytuacją trudną społeczną, ekonomiczną, polityczną i myślę, że dzięki oczywiście wspólnym działaniom mogliśmy wiele działań takich wzmacniających, pomocowych zrealizować dla społeczności romskiej z Ukrainy, co spowodowało, że tak naprawdę zaczęto mówić o Romach. Znowu Romowie pojawili się, że tak powiem, na agendzie zarówno politycznej, ale też zaczęto mówić w mediach o społeczności romskiej. Same organizacje romskie zaczęły coraz więcej robić takich działań strategicznych, jak poprawiać i wzmacniać sytuację w ogóle Romów, zarówno w Polsce, ale myślę, że też międzynarodowo. Wspomniała pani o sytuacji dzieci. One z pani perspektywy, dzieci romskie mają takie same szanse jak inne polskie dzieci w szkołach, czy ta sytuacja jest nierówna? Podobnie pytanie, rozumiem. No, ja bym powiedziała, że wciąż, jeżeli chodzi o edukację, wciąż się borykamy z nierównością dostępu do edukacji. Wciąż mamy, jeżeli chodzi o dzieci romskie, nierówny dostęp. Myślę, że wspaniałym takim narzędziem wypracowanym od 2004 roku będzie asystentura edukacji romskiej, która ma naprawdę wielkie znaczenie i nie dość, że jest takim pomostem między jednostkami JST, ale też społecznością szkolną, społecznością romską. Ona daje tak naprawdę proces takiej integracji też różnych grup kulturowych. Ułatwia komunikację, zrozumienie międzykulturowe, ale także pokazuje, że same dzieciaki mają bardzo duży potencjał edukacyjny i jednak w tym kontekście możemy przełamywać te stereotypy na temat społeczności romskiej lub na temat tego, że społeczność romska, że tak powiem kolokwialnie, nie szanuje edukacji. Więc myślę, że asystentura na przykład edukacji romskiej, asystentura międzykulturowa to są dwa wspaniałe zawody, dzięki którym możemy pokazać i wyrównywać szanse edukacyjne dzieci. A czym się taki asystent lub asystentka międzykulturowa czy asystentka edukacji romskiej zajmuje? Pytam panią Noemi Łakatosz z Fundacji W Stronę Dialogu. Mhm. Przede wszystkim, tak jak właśnie mówiła pani Karolina, jest to taki pomost zrozumienia między nauczycielem, asystentem a uczniem, bo na przykład kiedy w klasie jest, załóżmy, jest społeczność polska, jest dziecko romskie, w momencie, kiedy nauczyciel skupia się na całej klasie, taki asystent jest po to, aby pomóc, właściwie wspierać i wspomóc takie dziecko romskie, które może czegoś nie rozumieć, albo na przykład materiał jest prowadzony zbyt szybko, albo nie w języku romskim, tylko w języku polskim. Także taka osoba jest bardzo pomocna i angażuje się nie tylko właśnie w lekcje, ale też na przykład w kontakt rodzice z nauczycielami. I to wtedy pomaga całej klasie tak naprawdę. Bo ale to jest ktoś więcej niż tłumacz, prawda? Oczywiście, to jest osoba, która wydaje mi się, że sama byłam asystentką właśnie, jeśli chodzi o społeczność romską, w której pomagałam i zobaczyłam, że to jest coś o wiele więcej, ponieważ takie dziecko czuje nie tylko się rozumiane, ale przede wszystkim bezpiecznie, że nawet jeśli będzie się bało zgłosić na lekcji, że czegoś na przykład nie rozumie albo coś jest za szybko, to po to właśnie jest ta osoba jak asystent, który albo asystentka, która całym swoim jakby, całą obecnością nawet sprawia, że dziecku jest po prostu łatwiej. Jak załatwić sobie w szkole, nazwijmy to w ten sposób, takiego asystenta kulturowego? Pytam o to panią Karolinę Kwiatkowską. Czy to jest rola szkoły, czy to jest rola rodziców? Kto się tym powinien zająć? No tak naprawdę to jest zarówno rola samorządu i myślę, że rola takiej i zarówno rodziców, ale całej społeczności szkolnej i społeczności, czy to będzie społeczność międzykulturowa lub społeczność romska. Myślę, że to jest raczej łatwe do zorganizowania przy obopólnej współpracy, dlatego że samorząd oczywiście zatrudnia takiego asystenta edukacji romskiej lub asystenta międzykulturowego w szkole. Jeżeli chodzi o asystenturę edukacji romskiej, oczywiście mamy subwencję oświatową, która jest przeznaczona z Ministerstwa Edukacji Narodowej i tutaj z subwencji możemy zatrudnić takiego asystenta edukacji romskiej. No, ja podkreślam, że to jest wspaniała platforma w ogóle dialogu, jeżeli chodzi o asystenturę edukacji romskiej czy asystenturę międzykulturowego. Oczywiście. Jakie kompetencje taki asystent czy taka asystentka musi posiadać? Może pani Noemi Łakatosz podpowie, skoro zajmowała się tą pracą. Przede wszystkim empatię, aby to była osoba, która wie, jak to jest jakby nie tylko chodzi o stereotypy, tylko po prostu wie, jak to jest być osobą, która zmaga się na przykład z dyskryminacją, ale przede wszystkim ta osoba powinna cały czas czuwać, mieć taką dobrą organizację pracy, aby być na bieżąco i też z problemem nauczania, być może też może się bardziej podpytać nauczycieli, też musi być w kontakcie z rodzicami i lubić pracę z dziećmi. A jak na roli obecności takiej asystentki mogą skorzystać nauczyciele, nauczycielki w klasie? Wydaje mi się, że to jest bardzo pomocne, ponieważ, no tak jak mówiłam, że czasem nauczyciel nie jest w stanie skupić się na jednym dziecku przy tak wielu różnorodnej klasie. I wydaje mi się, że tak jak właśnie byłam ostatnio na konferencji o edukacji włączającej, gdzie właśnie było o tym, jak tak naprawdę w klasie powinno funkcjonować właśnie nauczanie i też tam było wspomniane o asystencie romskim. Nauczyciel na pewno w jakiś sposób może to odczuć jako taką pomoc, wsparcie, bo nauczyciele mogą nie znać do końca kultury romskiej, opierają się tylko może na historycznych wątkach, a wydaje mi się, że taki asystent też może wesprzeć kulturowo taką osobę. Czyli jest to też taka pomoc trochę edukacyjna dla nauczycieli. Oczywiście. I jestem za tym, aby takie szkolenia edukacyjne były właściwie dla całej kadry szkolnej, nie tylko dla nauczycieli, jeśli chodzi o społeczność romską lub jakąkolwiek, jaka jest na przykład w szkole wielokulturowej. O asystencji edukacji romskiej, tu postawimy kropkę. O asystencji edukacji romskiej rozmawialiśmy dzisiaj w Trójce, w Międzynarodowym Dniu Romów. A w studiu była ze mną Noemi Łakatosz z Fundacji W Stronę Dialogu. Pięknie dziękuję. A coś jeszcze mogę dodać? Oczywiście, dzisiaj. Bardzo proszę. W związku z tym, że jest dzisiaj Dzień Romów, także zachęcam do zobaczenia na stronie na Facebooku i na Instagramie, na stronie Fundacji, gdzie ludzie wstawiają właśnie zdjęcia z trzema serduszkami, które oznaczają kolory flagi romskiej, czyli mamy niebieskie jak niebo, koło romskie jest czerwone i na dole jest ziemia, czyli jest to zielony kolor i można sobie ustawić w opisie hashtag właśnie 8 kwietnia, trzy serduszka i zachęcam do tego wszystkich serdecznie, ponieważ to też jest jakiś taki element wspólnoty wszystkich i wzmacniamy się tymi serduszkami. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję także Karolinie Kwiatkowskiej, dyrektor do spraw komunikacji z Centralnej Rady Romów w Polsce. Ja również dziękuję i zachęcam oczywiście do odwiedzania Centralnej Rady Romów w Polsce na forach społecznościowych i wszystkim życzę wspaniałego 8 kwietnia International Roma Day. Dziękuję wspaniałego bardzo. 8 kwietnia. Dziękuję. No gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Nie dzwą do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Na. Nie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pisma, gdy spoglądasz, że cię dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Sony aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 4499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. To już.

Znaczy niebo to jest, znaczy sedno to jest. Amen, amen, amen. Dzwonią Państwo, dziś 8 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Romów. Był taki film Krzysztofa Skalicznego w Roklinzo. Po raz pierwszy Romka grała główną rolę w polskim filmie, Natalia Schmidt. To duży ukłon dla tej społeczności, że mogliśmy w kinie zobaczyć w głównej roli Romkę. To takie postscriptum do rozmowy sprzed chwili. 21 minut do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Są miejsca, do których świat nie chce zaglądać. Ta historia będzie o tym, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę. Sebastian Karczewski, barber z Gdańska, przemierza setki kilometrów, by pomagać w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich w Raciborzu. Pracuje, uczy, motywuje, ale też opowiada o marzeniach i wartościach. Czy to zmieni życie zagubionych chłopaków z poprawczaka? Czy barberskie nożyczki są dobrym narzędziem do zmiany ludzkich serc? Północ, południe. To będzie piękna radiowa opowieść Alicji Samolewicz-Jeglickiej z Radia Gdańsk. Posłuchajmy. A co byś powiedział sobie, temu chłopakowi sprzed 5 lat? Wyjedź. Wyjedź z miasta, w którym się wychowałeś. Rozpoczynam trasę do... Rozpoczynamy trasę do Raciborza. 585 km, 5 godzin 53 minuty. Za 400 metrów skręć w lewo. Kieruj się na południe. Raciborz już jeżdżę jak do siebie w ogóle. To jest paradoks tego, że jak można jeździć jak do siebie do więzienia. Ale nie wiem, jest tam... To już jest mój kawałek taki, wiesz, mojej ziemi, nie? Nauczyłem się w Raciborzu, że jedynym pomostem, który może mnie połączyć z nimi, jest szczerość. Ten człowiek z zewnątrz raczej jest tym człowiekiem, któremu się nie ufa, bo to nie swój. Okazuje się, że rozumie, bo czuje, bo doświadczył może nie takiej skali, ale też go bolało, też płakał, też tęsknił, więc jest ulepiony z tej samej gliny. Dzień dobry. Z kartą. Dziękuję. Przyjeżdżam tam po to, żeby pokazać światu, że nie należy ludzi spisywać na straty i że każdy powinien dostać wyciągniętą pomocną dłoń, a przede wszystkim przyjechałem zmienić siebie i zmierzyć się z własnymi demonami, lękami. Świat wcale ich nie spisał na straty. Dobry! Ho, ho. Dzień dobry! Cześć! Cześć. Proszę, młodzik niemi. Dobry! Jak tam? Trzeba. Zdrowo się macie? Tak, tak. Jak najbardziej. Super. Zaczęło się od tego, że siedział u mnie Artur Siódmiak, z którym poznałem się poprzez piłkę ręczną plażową, strzygąc jego chłopaków, którzy grali w plażówce tutaj w Gdańsku w turniejach. No i zasiadł do mnie na brody i tak zaczęliśmy rozmawiać. Artur mówi, że wiesz co, bo my mamy taki projekt, jeździmy po zakładach poprawczych. Ten projekt nazywa się My wskazujemy ścieżki, Wy wybieracie drogi i tam pokazujemy różne ciekawe osoby, które w swoim życiu do czegoś doszły. Ty z tym twoim fryzjerstwem możesz być takim fajnym, ciekawym epizodem, bo tam są sportowcy, aktorzy. Może byś pojechał z nami, pokazał tym chłopakom jakąś główkę ostrzyk albo po prostu z nimi pogadał. No ja mówię, no dobra. W sumie nie wiedziałem, na co ja się piszę w ogóle. Poprosiłem firmy, z którymi współpracuję, także moich sponsorów, czy mogłaby mi udostępnić parę główek, stojaków, statywów, na których mógłbym te główki obcinać. A właściciel firmy, Waldek Kotecki, wraz z członkami zarządu podpowiedzieli mi, że pasję zaszczepia się w inny sposób, nie pokazując, tylko pracując. Więc Sebastian, ty po prostu tam jedź i ucz ich tego fryzjerstwa. No ja mówię, no ale jak? Po prostu otwórz tam salon. Masz u nas otwarty budżet, zabierz co potrzebujesz. No i tym oto sposobem pojechał pełny barbershop wyposażony za ponad 250 tysięcy złotych jako, jako dar tych ludzi, którzy wierzą w magiczne nożyczki. Chodźmy, ci będziesz przydzielał. Sprawdźcie, czy to są komplety, czy są pojedyncze. Każdy weźmie jedną parę nożyczek. Mam te nożyczki obrócić o kąt 90 stopni, czyli one muszą, zobaczcie, ułożyć się w mojej dłoni w ten sposób. Mamy to i każdy próbuje. Na początku było trudne. Ty Sebastiana poznałem pierwszy raz. Nie sądziłem w ogóle, że zamoczę w tym ręce po prostu, że to będzie dla mnie. I jakby on mnie popchnął do tego, żeby się sprawdzić. Stwierdziłem, że potem muszę już coraz bardziej się sprawdzać, żeby pokazać mu, że to, że on tu przyjeżdża i w nas wierzy, że to nie jest za marne. No. I teraz bokiem otwieraj i zamykaj. Świetnie. Życie mnie do tego zmusiło jakby. Do moich czynów, które zrobiłem. I dlatego tu jestem, ja. Przez życie. Kilka pobić, jakieś kradzieże. No, ulica, nie? Tak mnie wychowała. Zniszczyło mnie to miasto bardzo. Ale tu zmieniłem swoje życie o 180 stopni. Zacząłem się uczyć. Szkolę się właśnie w tym barberstwie, stolarz. W czerwcu mam wyjść na zwolnienie warunkowe. Za dobre sprawowanie. Nie. Dasz radę. Tak. A to mówisz, że to palca trzeba cały czas. Nie, na razie, żebyś ty czuł, że wyginasz. 4 lata. Teraz mam sprawę warunkowe, ale się nie udało. Sprawę miałem za latanie z maczetą i spałką i straszenie ludzi. No ale nie mieli dowodów, to mnie wypuścili. I 2,5 miesiąca byłem na wolności. Do roboty chodziłem, jeździłem, zarabiałem sobie. Nadarzyła się sytuacja, że była osoba starsza i do rodzeństwa co chwilę się czepiała i tak dalej. No to mu huknąłem. Złamałem mu nos, no i tak tu wylądowałem. 2,5 miesiąca na schronisku i później na zakład. Trafiłem na zakład, no to powiem pani, że kolorowo nie było. Mama mnie biła, tata też mnie bił. Uciekałem z domu w krótkich spodenkach, bez koszulki i tak dalej. Mama tam, wiadomo, ćpała, piła i tak dalej, więc tak bardziej wywalone miała. No i później zaczęła się moja taka droga, bo brat też trafił do środka. Nie, po prostu myślałem, że jak będę kraść, odwalać i tak dalej, to do niego trafię, bo tęskniłem za nim. No ale niestety mama mnie dała do MOS-u w Jeleniej Górze. Byłem tam 2 lata, później nie wróciłem przez rok i przez ten rok zacząłem odwalać, bo myślałem, że w końcu mi się uda tam do brata trafić, ale po tym roku trafiłem tutaj. No jak tutaj trafiłem, tak se spojrzałem na te mury, jeszcze zwykłe zasieki były. Wiadomo, zacząłem płakać, psychika mnie wytrzymywała. Przyszedł do mnie wychowawca, powiedział, że tutaj nie ma nawet tak źle, że jest coś takiego jak szacunek za szacunek i tego się właśnie nauczyłem. Nie miałem dzieciństwa. Moje dzieciństwo zaczęło się w ośrodku pierwszym. Przestraszony ciągłym niebezpieczeństwem w domu. Cały czas uciekałem po prostu na podwórko, żeby zabić czas czymś innym i zacząć po prostu kolejny dzień tak samo, nie? Po prostu nie miałem wsparcia, nie? Nie miałem rodziców nigdy. Nie czułem tej miłości, tak? Nie miałem w ogóle poświęconego czasu i nie miałem takiego poczucia, że jestem dla kogoś ważny. Zostałem adoptowany w wieku 3-4 lat. Trafiłem na niefajnych ludzi i tyle. Narkotyki, jakieś tam pobicia, kradzieże samochodów, takie tam, nie? I później cały czas spędzałem czas na ulicy, trafiłem do pierwszego ośrodka w wieku 10 lat. No i mam już 20, nie? I tak sobie siedzę. Teraz mam po prostu inne podejście. Wiem, że do każdego człowieka trzeba mieć szacunek. Nieważne, co zrobił, trzeba go tolerować i mieć szacunek. Bo to człowiek jest, nie? Świetnie. Idzie samo, to już samo z nawyku idzie. Pamięć mięściowo. Brawo. Tak? Tu mocno musisz. Trzymaj sztywno mojego. Pracuję tutaj 24 lata. To jest to miejsce, w którym chciałbym chyba do emerytury dopracować. Ta praca jest może obciążająca o tyle, że tu się pracuje z żywym organizmem, często nie działającym poprawnie. To jest nasza rola właśnie, żeby temu młodemu człowiekowi pomóc ruszyć do przodu. Jeżeli się naprawdę w tą pracę zaangażujesz, jeżeli oddasz tej pracy, no w sumie dużą część życia prywatnego również, to przyjdą efekty. Może nie tak, jakby się spodziewać, że wszystkich nagle stąd do czarodziejską różdżką dotkniemy i puścimy na wolność i będą grzeczni, uczciwie pracujący i społecznie funkcjonujący bez zarzutu, ale nauczyłem się tu właśnie tego, żeby nie oczekiwać cudów, ale oczekiwać tego, że ten wkład pracy, który ja tutaj wnoszę, on zaowocuje i rzeczywiście ku mojej satysfakcji owocuje. Historia całego zła, jakie człowiek dorosły może dziecku zrobić, to jest zawarta w historiach naszych wychowanków, bo ja głęboko wierzę, że nikt z nich się zły nie urodził. To jest często, niestety, ale w większości, zdecydowanej większości przypadków to jest wina nas dorosłych, którzy czasami nie umieją, czasami nie potrafią, czasami nie chcą, pomóc swoim dzieciom. To są naprawdę historie takiego, można powiedzieć, chyba już upadku moralnego człowieka, najgorszego, bo to są historie typu, nie wiem, sprzedawanie swoich własnych dzieci jako obiekty seksualne różnym ludziom obcym. To robiła najbliższa rodzina, czyli dziadek z matką. No to są historie związane z zamykaniem dzieci w piwnicach, w wannach, głodzeniem, biciem, wszelką przemocą tak naprawdę, jaką tylko sobie możemy wyobrazić, te dzieciaki w sobie mają. To teraz zróbcie krok w tył. Ja przejdę jeszcze tak, żebyście widzieli ścianę. Pierwsza rzecz to jest trzymanie maszynki. Prawa ręka ustawiona do przodu, maszynkę kładę na dłoni. Każdy chwyta i pokaże, tak jak ja. Tak jest. No jest przede wszystkim złość na ludzi, tak? To ja wiem, że ten chłopak jest tutaj nie z własnej winy, tak? To, że on poszedł kraść, to, że on wylądował na ulicy, to, że kogoś pobił, to tak naprawdę często jest efekt już takiej bezsilności jego, kiedy nie ma co jeść, kiedy nie masz co na siebie włożyć, kiedy jest ci zimno, kiedy widzisz, jak cię biją, jak cię traktują najbliżsi, to czasami przemoc jest jakby tym najprostszym rozwiązaniem. To jest taki krzyk rozpaczy i kiedy czytam te akta i sobie myślę, ile zła jest w nas ludziach, ile tego zła potrafimy wyrządzić najbliższym swoim, tak? Czyli dzieciom, krewnym, to jest właśnie to, co mnie w tych aktach najbardziej uderza. Dbacie o mój sprzęt, bo ja tym zarabiam na chleb, więc jak spadnie, to będę głodny. Trzymamy? Mamy, super. Druga ręka służy do stabilizacji narzędzia, czyli jeżeli trzymam prawą w ten sposób, to moja lewa opuszkami palców dotyka maszynki po to, żeby obręcz barkowa, zobaczcie, popatrzcie. Bezsilność systemu, który to dziecko przemieli, wypluje, ale tak naprawdę bez żadnej pomocy, tak? Bo po drodze, zwróćcie uwagę, jest szkoła, jest środowisko rodzinne, są rówieśnicy, są setki organizacji, które ustawowo są powołane do tego, żeby pomagać młodym ludziom i tej pomocy nie ma. Albo ona jest w ogóle nietrafiona, nieskuteczna. Nikt tego na bieżąco nie koryguje, nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie próbuje naprawić, że słuchajcie, coś tu nie działa, tak? Chłopak jest w jeden środek, miał kuratora, miał dozór i okazuje się, że to nie działa, tak? Ośrodek wychowawczy, w końcu schronisko, w końcu zakład i jakby te kolejne szczebelki przechodzi i nie ma w nas refleksji, że to nie działa, tak? Że coś trzeba zmienić. Potrafimy to zrobić, nie wiem, ze śrubą, z deską na warsztatach, a nie umiemy tego zrobić z żywym człowiekiem. Jak mogę dzisiaj panu zrobić dzień na moim fotelu? U góry wersja taka letnia, krócej. Tak. A brodę zapuszczamy, to też tak mocno jej nie zatniemy. Dziwię się po prostu światu, że nie potrafi zrobić użytku z tak wyjątkowych umysłów. Myślę, że nie wszyscy są na tyle plastyczni, że można z nich ulepić jeszcze człowieka, który będzie mógł żyć inaczej, ale na pewno duże gro z nich zasługuje na taką szansę i też dlatego tam jestem. Nie jesteście dla nas niewidzialni. Czekam po prostu na tych ludzi, którzy przyjdą i zmierzą się z własnymi demonami. Dzięki wam wiele się też rzeczy zmieniło u mnie. Przestałem pić, połówka dzielnisz. Przestałem czpać. Zacząłem szanować ludzi, którzy ze mną pracują. A wiecie dlaczego? Dlatego, żeby być wzorem. Że skoro jak mam zmieniać wasz świat, kiedy sam jestem nieczysty? Ja zrozumiałem, że jeżeli chcę zmieniać świat, to najpierw muszę zmienić siebie. Pokazał, że mu zależy na nas, że chce tego po prostu, że widzi w nas kogoś, kim moglibyśmy być. I to nie tylko chodzi o nożyczki i maszynkę, to chodzi ogólnie o całokształt tego wszystkiego. Że każdy w czymś jest po prostu dobry w czymś. I trzeba tylko to szkolić, pracować i się uczyć. I on przyjeżdża do nas, uczy nas. I jakby pokazuje mu, że to nie jest na marne. Dla mnie najważniejsze jest to, że po prostu człowiek czuł, że jest dla kogoś ważny. Bo wtedy całkowicie zmienia swoje myślenie i podejście do życia. Chciałbym przede wszystkim mieć taką swoją arkę Noego, taką swoją bezpieczną przystań. Że wiem, że jak przyjdę do domu, powiedzmy, zmęczony po pracy, to będzie na mnie czekała moja kobieta, dzieci, nie wiem, pies i zawsze będzie mnie wspierać. To jest dla mnie najważniejsze też. Czy może? Dziewczyna, rodzeństwo, no i żeby wyjść stąd jak najszybciej. Do roboty chcę pójść, mieszkanie mieć. Po małym kroczku aż na szczycie się będzie. Tylko wszystko z głową. Na samym końcu chciałbym mieć parę uratowanych dusz na koncie. Do Gdańska 685 km. Kieruj się na północ.